ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่ภพใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่มีการมาการไปก็ย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดขึ้นก็ย่อมมีเมื่อมีการเคลื่อนและการบังเกิดขึ้นอยู่ความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดอยู่แต่เขามีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามอยู่เครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่ภพใหม่มีการมาการไปก็ย่อมมีเมื่อการมาการไปมีอยู่การเคลื่อนและการบังเกิดขึ้นก็ย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดขึ้นมีอยู่ความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คำนี้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้านำเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดความนึกความดำริมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี่เพื่อที่ต้องการจะทำความเข้าใจว่าเวลาที่เราฝึกทำสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังเรามานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงลุกขึ้นมาในยามสุดท้ายแห่งราตรีแล้วพยายามที่จะตั้งสติขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมีเสียงมากระทบหูบ้างกลิ่นมากระทบจมูกบ้างโอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบเนี่ยมันก็มีความคิดนึกไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้กลิ่นอะไรแต่ว่าใจมันก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีความคิดว่าโอ้ยที่ฉันคิดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้อย่างเงี้ยถ้าคิดดำริถึงสิ่งใดก็ยังทำให้เกิดความทุกข์ต่อไปได้เนี่ยก็เลยมีความคิดว่าความคิดเนี่ยมันไม่ดีเลยจะทำไงไม่ให้คิดฉันนั่งสมาธิวันละ30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็คิดไปซะเยอะที่ไม่คิดไปเนี่ยมีน้อยแต่ก็เลยคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คิดว่าตัวเองทำไม่เป็นคิดว่าทำไม่มีปัญหาในการปฏิบัติจนเลยเถิดไปถึงทำไม่มีความท้อแท้ท้อถอยคิดเป็นบาปอกุศลกิเลสเข้าครอบงำก็เลิกปฏิบัติไปเพราะด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดความนึกความดำริตรงนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจซะก่อนทำความเข้าใจในเรื่องความคิดนี้ซะก่อนเพราะว่าอย่างเวลาที่เราตั้งสติขึ้นในท่านผู้ฟังแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองตัวพระองค์เองเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยทุกวันเนี่ยท่านก็ยังคิดนะว่าเออวันนี้จะไปเทศให้ใครฟังดีมีความคิดนะมันต้องกำหนดบทพยัญชนะว่าจะเทศอย่างไรจะต้องเดินทางไปที่ไหนบุคคลที่จะไปเทศน์นี้เป็นใคร จะเทศธรรมบทใดพวกนี้เป็นความคิดหมดเลยเอ้าแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาแล้วไม่เกิดความทุกข์หรอเรามาพิจารณาตรงนี้กันนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมันจะทำให้การปฏิบัตินั้นมันผิดเพี้ยนมีความไปต่อไม่ได้งุนงงเลี้ยวซ้ายหลงหน้าตำหลังแล้วก็ไปไม่เป็นทำให้การปฏิบัตินั้นไม่ก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้ากรณีที่ท่านผู้ฟังมีความคิดว่าวันนี้ฉันจะไปใส่บาตรทำบุญที่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นความคิดนะเป็นความคิดเอาคิดแบบนี้มันดีหรือไม่ดีให้คิดแบบว่าจะไปสละออกทำบุญด้วยการให้ทานใส่บาตรทำอะไรพวกนี้อันนี้เป็นความคิดในการที่จะสละออกเป็นจาคะแต่เป็นการสละเอานี่ก็เป็นจาคานุสตินะใช่เอาแล้วจาคานุสตินี่มันดีหรือไม่ดีกันแน่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของอนุสติทั้ง10อย่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าเราจะไปให้ทานที่ไหนความคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าท่านมีมหาปุริสลักษณะ32ประการหน้าตาท่านน่าจะเป็นอย่างนี้ท่านเคยบิณฑบาตทางนี้พวกนี้ก็เป็นพุทธานุสติและเป็นพุทธานุสติเป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าจะทำให้สติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมาไม่ได้ว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ดีหมดเอาแล้วประสูตรที่ยกมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยคืออะไรที่บอกว่าถ้าคิดหรือดำริถึงสิ่งใดอยู่นั่นจะเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ให้วิญญาณเข้าไปเกาะได้แล้วก็จะมีความทุกข์ต่อไปแน่นอนเอ๊ะฟังแล้วเหมือนการกันถ้างั้นฉันคิดเรื่องจะไปให้ทานเนี่ยมันก็เป็นที่ให้วิญญาณเกาะได้สิจะเป็นที่ให้อารมณ์มาเกาะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นตรงนี้แหละท่านฟังเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเคลียร์กันให้เรียบร้อยเลยท่านฟังตั้งสติตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ตั้งใจฟังนะมันก็จะคิดตามไปไม่ทันเอาเราคิดหรือไม่คิดมันจะดีกว่ากันนำมาทำความเข้าใจในพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ยกมาตั้งแต่ตอนต้นอันนี้มาในสังยุตตานิกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของความคิดนี่แหละโดยท่านใช้คำว่าเจเตติตัมบวังถ้าบุคคลย่อมคิดใช้คำว่าเจเตติถ้าบุคคลย่อมดำริคือปักกับเปติถ้าบุคคลย่อมมีใจฝังลงไปคืออนุเสติในใจสามคำนี้สามคำนี้เนี่ยที่เขาแปลว่าคิดดำริหรือมีใจปักลงไปฝังลงไปเป็นจิตที่นอนเนื่องอยู่เนี่ยก็เป็นคำแปลที่ถูกต้องดับหวังเจเตตินี่คือหมายถึงความจงใจที่ตั้งใจในลักษณะนี้เป็นกรรมแน่นอนลักษณะนี้เป็นกรรมแน่นอนความดำรินี่ก็เป็นความคิดที่เป็นกรรมแน่นอนยิ่งเป็นอนุเสติเป็นการปักใจฝังลงไปเนี่ยคืออนุสัยเลยคือเครื่องที่มันจะเป็นคราบเป็นปลูกฝังอุปนิสัยของเราอยู่ในจิตของเราเนี่ยพวกนี้จะทำให้เกิดความยึดถือได้เกิดความยึดถือเกิดเป็นความทุกข์เป็นที่ที่จะให้จิตนั้นมันเข้าไปทำหน้าที่รับรู้ยึดติดได้แน่นอนทีนี้พอคำว่าเจเตติถูกแปลมาใช้เป็นภาษาไทยโดยใช้คำว่าคิดเนี่ยคำว่าคิดในภาษาไทยเนี่ยท่านผู้ฟังมันกินความกว้างกว่าคำว่าเจเตติเฉพาะเจาะจงเราไปตรงนี้มากเพราะว่าอย่างเช่นว่าเราจะไปคิดว่าเราจะทำบุญที่ไหนเนี่ยนี่ก็เป็นความคิดคิดถึงพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ใช้ว่าความคิดแต่ตรงนี้เราจึงต้องแยกแยะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคิดแบบไหนถึงจะเรียกว่าทำให้เจ้าขันห้ามันเติบโตขึ้นให้ความทุกข์มันโตขึ้นแล้วคิดแบบไหนที่จะทำให้เจ้าความทุกข์นั้นมันลดลงทำให้เจ้าตัณหานั้นมันจางคลายลงดับลงไปมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะบวังในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของความคิดคือเจเตติเป็นต้นเนี่ยอธิบายถึงลักษณะการเกิดขึ้นของมันการเกิดที่จะทำให้เกิดเป็นทุกข์เกิดเนี่ยคือลักษณะของสมุทัยคือเหตุของความเกิดทุกข์ว่าสิ่งนี้จะเป็นที่ให้ตัณหาอาศัยได้ให้ความทุกข์มันมายึดติดมาเกาะได้ด้วยอำนาจของอวิชชานั่นเองพระพุทธเจ้าเคยบอกถึงเหตุปัจจัยไว้4ประการดังบ่ฟังพูดถึงว่าจิตของเราเนี่ยจิตเนี่ยนะ มันอยู่ในช่องทางที่เรียกว่ามโนจิตอยู่ในช่องทางที่เรียกว่ามโนการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเสียงเนี่ยมันมากระทบหูผ่านเข้าไปทางช่องหูใช่ไหมมีโสตวิญญาณเข้ามารับรู้ละเสียงที่มีโสตวิญญาณเข้ามารับรู้เนี่ยเกิดขึ้นในช่องทางคือมโนเรียกว่าใจนี้และอินทรีย์ทั้งหลายจึงเป็นที่เล่นไปสู่มโนอินทรีย์ทั้งหลายจึงเป็นที่เล่นไปสู่ใจใจนี้คือช่องทางที่เป็นมโนถ้าบอกว่าใจคือช่องทางที่มีความจงใจเป็นเหตุเพราะว่ามีอวิชชาถ้ามีอวิชชาเป็นเหตุเนี่ยใจเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปในลักษณะที่จะทำให้เกิดความทุกข์หรือความสุขขึ้นแก่ตนเองได้เพราะมีอวิชชาเป็นเหตุนะใจเนี่ยนะมันจึงมีการปรุงแต่งเขาเรียกเป็นมโนสังขารความปรุงแต่งนี้ก็จะออกมาเป็นรูปของความคิดบ้างความดำริบ้างการฝังใจลงไปบ้างด้วยอำนาจของอะไรของอวิชชาที่เกิดขึ้นที่ไหนในมโนเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นมโนสังขารออกมาในรูปไหนความคิดบ้างความดำริบ้างการฝังใจลงไปบ้างเพราะอะไรนะเพราะอำนาจของอวิชชาทำให้เกิดอะไรอีกทีนึงสุขหรือทุกข์อันเป็นภายในนอกจากอวิชชาแล้วมีอะไรอีกไหมอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆก็ได้เช่นผัสสะมากระทบแล้วไงนะก็จะทำให้มีการปรุงแต่งไปทางไหนไปทางใจเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าโนสังขารทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดเป็นความคิดความดำริการฝังใจลงไปสิ่งนี้ทำให้เป็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแก่ใครก็เกิดขึ้นแก่คนที่มีอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆนั่นแหละนี่คือในข้อที่2หรือว่าบุคคลมารู้เรื่องเกี่ยวกับบาปเกี่ยวกับบุญคุณไปทำบุญคุณไปทำบาปก็มีการปรุงแต่งทางไหนทางใจนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรมโนสังขารทำให้เกิดเป็นอะไรทำให้เกิดเป็นความคิดบ้างความดำริบ้างการฝังใจลงไปบ้างที่เป็นไปในทางบวกคือบุญที่เป็นไปในทางลบคือบาปทำให้เกิดอะไรความสุขหรือทุกข์อันเป็นภายในหรือว่าบุคคลที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามนี่คือข้อที่4นะรู้เรื่องบาปรู้เรื่องบุญนี่ข้อที่3หรือคุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องบาปไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องบุญใจเนี่ยก็มีการปรุงแต่งไปอยู่ดีเพราะอะไรก็นี่มันเทือกของอวิชชาปรุงแต่งในทางไหนทางมโนคือในใจก็เรียกว่าเป็นมโนสังขารปรุงแต่งให้เกิดอะไรเป็นความคิดเจเตติเป็นความดำริคือปักกับเปติเป็นการฝังใจลงไปเป็นอนุเสติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างที่เกิดอยู่ในภายในของบุคคลนั้นเพราะอะไรเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยถ้าเราคิดอะไรก็ตามตั้งหวังโดยอาศัยอวิชชาเป็นปัจจัยโดยอาศัยสิ่งผัสสะต่างๆเป็นปัจจัยโดยอาศัยบาปบุญพวกนี้เป็นปัจจัยเนี่ยมันเป็นที่ให้ยึดถือได้ทั้งหมดบางคนทำบุญก็ยึดบุญได้ยึดบุญจนเมาบุญและหลงบุญบางคนทำไม่ถูกยึดบาปทำผิดก็ติดบาปนั้นก็สะสมความชั่วไปนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นการสะสมเป็นกรรมที่เป็นฝ่ายดำบ้างเป็นฝ่ายขาวบ้างฝ่ายดำนี่ก็คือจะทำให้ไปลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยฝ่ายขาวนี่ก็จะทำให้ขึ้นสวรรค์เป็นเทพพรหมเทวดานะลงขึ้นอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเหมือนกับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องตายจากชาตินี้ไปชาติอื่นอ่ะเอาแค่วันนี้วันเดียวอารมณ์ของเราบางทีก็ขึ้นไปความสุขบางทีก็ลงไปตามความทุกข์บางทีขึ้นที่เป็นสุขนั่นเป็นบาปด้วยเอาแต่บุญก็มีบางทีที่ลงเป็นทุกข์นั้นกลับได้บุญแต่บาปก็มีนะสร้างบาปสร้างบุญวนไปเวียนมาขึ้นลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัฏฏวนวนไปวนมาอย่างนี้แหละสังสารวัฏมันเป็นงี้เอาแล้ววิธีจะแก้ทำยังไงถ้างั้นต้องไม่คิดหรอต่อให้เราไม่คิดนั้นตั้งหวังไม่ได้มีความคิดชนิดที่เป็นคำพูดไม่ได้มีความคิดชนิดที่เป็นภาพหรือไม่ได้มีความคิดชนิดที่เป็นเสียงหรือรูปภาพใดๆก็ตามเนี่ยแค่แบบจิตนิ่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไอการที่จิตนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะถ้าด้วยอำนาจของอวิชชานะมันก็ยังเป็นมโนสัญเจตนามันก็ยังเป็นเจเตตินั่นแหละเพราะมีความจงใจมีเจตนานั่นเองเจตนาตรงนี้ก็สร้างกรรมทันทีกรรมที่เป็นฝ่ายบวกบ้างคือบุญกรรมที่เป็นฝ่ายลบบ้างคือบาป เรามานั่งสมาธิเนี่ยธรรมวังเราต้องการที่จะเหนือจากทั้งบุญเหนือจากทั้งบาปเรามาฝึกปฏิบัติธรรมโดยการที่ไม่ว่าจะมารู้ลมหายใจเป็นอานาปานสติไม่ว่าจะโดยการที่เรามาคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติก็ตามเนี่ยเรามาฝึกปฏิบัตินั้นเพื่อที่จะให้เหนือบุญเหนือบาปตรงนี้แล้วจะเหนือไปได้ยังไงเราจะพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรเพราะเมื่อสักครู่ที่ข้าพเจ้าพูดว่าถึงแม้จะไม่ได้คิดอะไรก็ตามที่เป็นคำพูดหรือว่าเป็นเสียงหรือเป็นภาพก็ตามแต่ถ้าใจนั้นยังตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีเจตนาอยู่ดีมันก็ยังไม่หลุดพ้นอยู่ดีประเด็นมันคือไม่ใช่อยู่ที่ตรงว่าคิดหรือไม่คิดไงแต่มาหวังมันอยู่ตรงที่ว่าคุณคิดเรื่องอะไรหรือไม่คิดเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องราวที่เราคิดบางทีเป็นอดีตบ้างบางทีเป็นอนาคตบ้างความคิดนึกที่เป็นอดีตในบางครั้งเนี่ยคิดนึกไปแล้วกลับทำให้สติตั้งขึ้นได้คิดนึกไปในเรื่องอนาคตคิดนึกไปแล้วกลับทำให้สติตั้งได้ความคิดนึกแบบนี้มันดีตรงไหนแล้วมันต่างอะไรกันกับความคิดนึกในอดีตหรืออนาคตที่ทำให้บางทีเกิดความยึดถือขึ้นมันต่างกันตรงที่ความรู้ธรรมวังเราจะไม่คิดเรื่องอะไรก็ตามสมมติเราไม่คิดนะแต่ถ้าไม่มีความรู้นะยังตกอยู่ในอำนาจของโมหะใช่ไหมเหมือนๆตึงๆเนี่ยอันนั้นก็ยังเป็นกรรมอยู่ดีหรือในทางตรงข้ามถ้าคิดแล้วเรื่องอดีตก็ตามหรือเรื่องอนาคตก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นความคิดที่ทําให้ความรู้เกิดขึ้นคือวิชาเกิดขึ้นเป็นความคิดที่ทําให้เจ้าอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันดับไปความคิดเรื่องอดีตหรืออนาคตนั้นน่ะมันดีนะเอาแล้วความคิดแบบไหนหรือไม่คิดแบบไหนมันถึงจะทำให้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันดับไปได้ถึงจะทำให้วิชาเกิดขึ้นได้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคิดหรือไม่คิดประเด็นอยู่ที่เจ้าวิชาหรืออวิชานั่นเองเราอาจจะไม่คิดแต่ก็ทำให้อวิชาเกิดขึ้นได้เจริญได้ถ้าคุณมีโมหะไม่รู้ตามที่เป็นจริงเราอาจจะคิดแต่ความคิดเนี่ยทำให้อวิชามันดับลงไปได้ทำให้วิชาเกิดขึ้นได้ความคิดชนิดที่จะทำให้เจ้าอวิชามันดับไปวิชาเกิดขึ้นเนี่ยคือความคิดชนิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในการเทศน์ครั้งแรกเลยท่านผู้ฟังเรื่องของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในหัวข้อที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดความดำริชอบเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นไปเพื่อวิชานะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานสัมมาสังกัปปะเนี่ยตามหวังถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวที่สร้างกรรมแต่มันจะเป็นตัวที่ตัดกรรมจะเป็นตัวที่ทำให้กรรมนั้นมันสิ้นเพิกถอนพ้นได้เป็นกรรมชนิดที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแล้วมันต่างกันกับความคิดอย่างอื่นที่ฉันมีอยู่ทุกวันนี้อย่างไรบางทีฉันก็คิดว่าจะไปทำบุญที่นั่นที่นี้บางทีฉันก็คิดว่าจะเอื้อเฟื้อคนนั้นคนนี้มีเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดแบบนี้ตะมูวังเป็นสัมมาสังกัปปะถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำเรานั่งสมาธิบางทีเราก็คิดไงเอาถ้าคิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็ดีเพราะนั่นจะเป็นส่วนแห่งวิชาเป็นส่วนแห่งความรู้ที่จะทำให้เราเหนือบุญเหนือบาปได้การที่เราจะมีสัมมาสังกัปปะได้เนี่ยตะมูวังไม่ใช่ว่าคิดจะเอาแต่บุญแต่ว่าต้องคิดในการที่จะเห็นบุญนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความคิดตรงนี้หมายถึงความรู้หมายถึงความเห็นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นหรือความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะต้องมีในสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือการที่เราพิจารณาเห็นแม้เจ้าบุญหรือความคิดที่ทางดีๆก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้เราจึงจะไปยึดถือในบุญนั้นไม่ได้แต่เราก็ต้องทำบุญไม่ว่าจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลหรือด้วยการทำสมาธิเพราะว่าทางที่จะไปนิพพานในดวงมันจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญตรงนี้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญที่จะเป็นทางไปต่อให้ถึงความพ้นจากทั้งขาวและดำเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวได้คือถ้าเราจะทำบุญแล้วก็จะหวังแช่ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับคุณเดินอยู่บนทางคุณเดินมาจากทางกรุงเทพมหานครต้องการมาที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยมาตามถนนเนี่ยเด จนกระทั่งมาถึงหน้าวัดแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ออกจากถนนมันจะเข้าวัดได้ยังไงล่ะก็เข้าไม่ได้เราต้องออกจากทางออกจากถนนเนี่ยถึงจะเลี้ยวเข้าวัดได้เช่นเดียวกันเราเดินมาตามทางของบุญเนี่ยถ้าเราไม่ออกตรงนั้นเราไม่วางมันเนี่ยเราก็จะอยู่เหนือทั้งบุญและบาปไม่ได้เราก็จะไม่สามารถที่จะทํานิพพานให้แจ้งได้ตรงนี้แหละตําหวังคือวิชชาวิชชาคือความรู้ความรู้คือความเห็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถึงความไม่เที่ยงนี่แหละของทั้งบุญและบาปถ้าในความคิดของเราที่ไม่ว่าเราจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีความเห็นนี้อยู่ความคิดนั้นน่ะจะทําให้วิชชาเกิดขึ้นได้ทําให้อวิชชามันจางกลายหายไปได้ถ้าเราจะไม่คิดไม่คิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่คิดแล้วยังคิดว่าไอ้ความไม่คิดเนี่ยมันเป็นสิ่งดียึดถือตรงนั้นใช่ไหมอันนี้อวิชชาจะเกิดขึ้นนะเราก็จะไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันคิดว่าตัวเองไม่คิดแล้วจะดีแต่ถ้าไม่คิดโดยไม่เห็นความไม่เที่ยงมันจะไปดีได้ยังไงมันก็ยังยึดติดความไม่คิดนั่นแหละอยู่ในอำนาจของโมหะความไม่คิดเราก็เห็นความไม่เที่ยงในความไม่คิดนั้นด้วยเราเห็นความว่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่สิถึงจะข้ามล่วงความว่างข้ามล่วงเวทนาที่เกิดจากการวางตรงนั้นไปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทุกฝั่งเพราะไม่ใช่ว่าเรามีความคิดนึกแล้วมันจะไม่ดีทั้งหมดเราเห็นความไม่เที่ยงในความคิดนั้นไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะดีไม่ดีถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเป็นดีหมดถ้าเราเห็นความเป็นอนัตตาแล้วมันถูกต้องแล้วจะไม่เจ้าอวิชชามันจางคลายหายไปได้จะไม่ความรู้คือวิชชาเกิดขึ้นได้ไหนในใจของเรานี่แหละใจคือมโนที่ถ้าเมื่อมีวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาจางคลายไปเนี่ยการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางมโนคือมโนสังขารหรือเป็นมโนสัญเจตนาเนี่ยมันจะค่อยจางกลายไปมันจะไม่ได้ปรุงแต่งออกมาเป็นสีขาวให้เราไปสูงไปดีจะไม่ได้ปรุงแต่งออกมาเป็นสีดำให้เราไปต่ำไปชั่วแต่การปรุงแต่งของมันนั้นจะระงับลงระงับลงเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดำไม่ขาวการปรุงแต่งที่ระงับลงมโนสังการที่ระงับลงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังความระงับลงระงับลงเนี่ยเรียกวิราคะซึ่งวิราคะธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นยอดจริงๆเลยนะของในการปรุงแต่งทั้งหลายของธรรมที่เป็นสังกัตธรรมทั้งหลายธรรมที่มีการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายทางวาจาไม่ว่าจะเป็นขันธ์5มรรค8ตัณหา3พวกเนี้ยจะมีวิราคะธรรมเนี่ยเป็นยอดเลยดีมากๆเลยที่มีการปรุงแต่งเนี่ยระงับลงระงับลงไอ้เส้นทางที่จิตดําเนินไปในการที่จะให้มีการปรุงแต่งระงับลงระงับลงเนี่ยระงับลงตรงนี้มันระงับลงกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ระงับลงกว่าเมื่อก่อนนู้นลักษณะเส้นทางที่มันมาตรงนี้ตําหวังก็เรียกว่ามรรคคือทางเป็นทางที่จะทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์มันค่อยๆดับไปนะมันค่อยๆระงับไปมันค่อยๆเย็นไปความเย็นเนี่ยตะวังก็เรียกว่าเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเราจะอาศัยความเย็นให้เห็นความเย็นนี้ได้จะใช้ความคิดก็ได้ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในความคิดนั้นจะใช้ความไม่คิดก็ได้ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในความไม่คิดนั้นการปรุงแต่งคือมโนสังขารจะค่อยระงับไปความสุขและทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งของสังขารนี้ก็จะน้อยลงสุขทุกข์อันเป็นภายในก็จะระงับลงความทุกข์ที่มาในรูปของสุขเวทนาหรือความทุกข์ที่มาในรูปของทุกขเวทนาก็จะระงับลงไปทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมวังเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนี่คนที่เป็นนักปฏิบัติจะทราบดีว่าทุกข์ของเราจะระงับลงไปทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติทุกที่มาในรูปของสุขเวทนาก็ตามเราก็จะไม่ได้ไปติดยึดถือในความทุกนั้นทุกที่มันจะมาในรูปของทุกขเวทนาก็ตามเราก็จะไม่ได้ไปยึดถือขยะแขยงเกลียดชังในความทุกนั้นแต่จะอยู่เหนือจากทั้งสุขเวทนาอยู่เหนือจากทั้งทุกขเวทนาไอการที่มันระงับลงเนี่ยตำหวังก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเวทนานะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความระงับลงด้วยธรรมะใดๆก็ตามเวทนาอันละเอียดยิ่งลงไป ก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีเช่นว่าถ้าสุขเวทนาระงับไปทุกเวทนาระงับไปมันก็ยังมีเวทนาที่ละเอียดละเอียดจากการที่มันวางลงไปนั้นน่ะเกิดขึ้นอยู่ดีตรงนี้จึงเป็นกระบวนการเติมไงท่านผู้ฟังที่ถ้ามีสุขและทุกข์อันเป็นภายในที่มันยังละเอียดอยู่ไปเนี่ยเราด้วยอํานาจของวิชชาด้วยอํานาจของความรู้เห็นตามที่เป็นจริงด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นใหม่ที่มันระงับลงไปแล้วเนี่ยมันยิ่งระงับลงไปอีกตรงนี้ธรรมวังจึงเป็นทางเป็นมรรคเป็นปฏิปทาเป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่เราสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าเราจะคิดคือเจเตติหรือดำริคือปักกับเปติหรือมีใจฝังลงไปคืออนุเสติในสิ่งใดๆอยู่ก็ตามพวกนี้เป็นมโนสังการหมดนะเป็นมโนสัญเจตนาเป็นอาหารเนี่ยที่ให้จิตเนี่ยมันไปเสวยสุขไปเสวยทุกข์ด้วยการทำหน้าที่เป็นวิญญาณของมันเนี่ยพอมันมีความรู้ดูเห็นชัดเจนแล้วมันสามารถที่จะทำให้ระงับลงไปได้คำถามในที่นี้ตั้งหวังก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้เราเห็นความไม่เที่ยงในความคิดนั้นให้เราเห็นความไม่เที่ยงในความที่ไม่คิดนั้นเราจะทำยังไงให้วิชชาคือความรู้เกิดขึ้นได้เห็นความไม่เที่ยงมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้เราจะกำหนดนิมิตแห่งจิตของเราได้อย่างไรท่านผู้ฟังฟังมาตั้งนานคำถามนี้มันต้องตอบได้อยู่ละเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราสามารถที่จะกำหนดนิมิตแห่งจิตในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงในการที่จะเห็นรู้ถึงวิชชาในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้เราจะทำให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้เราต้องมีนิมิตแห่งจิตให้ได้นะเราจะสามารถกำหนดนิมิตแห่งจิตได้ก็ด้วยการตั้งสติขึ้นตั้งหวังตั้งสติขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้เราตั้งสติขึ้นได้เล็งให้ดีเพ่งให้ชัดเจนไม่วอกแวกวันไว้แต่ให้เพ่งดูจดจ่อให้เห็นชัดเจนชัดเจนกำหนดสมาธินิมิตแห่งจิตให้ได้เนี่ยตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการอยู่การหลีกเล่นบ้างต้องอาศัยการที่รู้จักรักษาศีลบ้างต้องอาศัยการที่ได้ฟังธรรมบ้างต้องอาศัยกัลยาณมิตรบ้างต้องอาศัยการที่เรามีศรัทธาบ้างสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราตั้งสติของเราขึ้นได้เมื่อเราตั้งสติขึ้นได้การที่สามารถจะกำหนดสมาธินิมิตแห่งจิตของเราให้เพ่งเล็งเห็นลงไปในความดีความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบให้เห็นความไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงที่เห็นนั่นแหละท่านผู้ฟังคือความรู้เรียกเป็นวิชชาเห็นวิชาความรู้คือความไม่เที่ยงในทั้งความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมาผ่านไปจะเป็นเรื่องอดีตหรืออนาคตก็ตามเห็นความไม่เที่ยงทั้งในความว่างๆที่เราไม่คิดทั้งหลายที่มันมีอยู่หรือดับไปแล้วหรือมันจะมีมาในอนาคตให้เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งเหล่านี้ตั้งหวังการปรุงแต่งทางใจที่เป็นมโนสังขารเนี่ยถึงแม้มันจะมาในรูปของความไม่คิดนะเราสามารถที่จะทำความสุขและความทุกข์อันเป็นไปในนั้นให้ระงับลงระงับลงเป็นความเย็นเกิดขึ้นในจิตของเราได้สติที่เราจะตั้งขึ้นได้ตั้งหวังย้อนกลับมาตรงจุดนี้คุณจะคิดถึงเรื่องของการใส่บาตรทำบุญเป็นจาคานุสติคิดถึงเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติคิดถึงหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์รูปไหนก็เป็นสังขานุสติคิดถึงเรื่องที่เราไปรักษาศีลจำศีลอยู่ที่วัดอันนี้ก็เป็นศีลานุสติคิดถึงที่เราไปทำบุญที่นั่นที่นี่โดยการให้ทานจัดผ้าป่ากฐินนี่ก็เป็นจาคานุสติคิดถึงเรื่องพวกนี้ตั้งหวังจะทำให้สติของเราตั้งขึ้นได้ความคิดนั้นทำไมจะไม่ดีความคิดที่ทำให้สติตั้งขึ้นได้จะเป็นความรู้ให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงเนี่ยความคิดนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นหนึ่งในมรรค8ตั้งหวังเราอย่าเอามรรค8ไปปนกับขันธ์5เพราะว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นแค่ความจำความรู้ที่เราจำไว้ในสมองข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคือสัญญาเป็นขันธ์5พวกเนี้ยเราจำไว้ในสมองแต่เราจะไม่สามารถเอามาใช้งานได้เลย ถ้าเราไม่รู้จักที่จะเอาขันธ์ห้าตรงเนี้ยมาเป็นมรรคแปดมรรคแปดนั้นเป็นทางดับฝังคือเอามาใช้งานจากข้อมูลที่เรามีความคิดต่างๆที่มันผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเป็นสัญญาอยู่แล้วล่ะเป็นสังขารอยู่แล้วล่ะคิดไปคิดมาเป็นสัญญาสังขารอันนี้เป็นขันธ์ห้าชัดๆถ้าเราไม่มีปัญญาคือความรู้คือความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเปลี่ยนเอาเจ้าสัญญาที่เป็นความทุกข์เนี่ยเอามาใช้เป็นความคิดชนิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะในการที่จะทำให้เป็นมรรคในการที่จะทำให้เข้าถึงความรู้เนี่ยไม่ได้เลยสิ่งนั้นก็จะเป็นเพียงแค่ข้อมูลแต่ถ้าเรามีข้อมูลแล้วนะจำได้ไว้ในสมองซึ่งบางคนจะเรียกว่าความรู้แต่เรียกไม่ถูกเลยอย่างนั้นยังไม่เรียกความรู้เรียกว่าจำได้เฉยเราความจำที่เราจำมาความคิดเหล่านั้นเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นมรรคเปลี่ยนแปลงโดยใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปเปลี่ยนแปลงโดยใส่สติเข้าไปเปลี่ยนแปลงโดยใส่มรรคแปดนี่แหละเข้าไปใส่ปนไปในความคิดนั้นความคิดนั้นก็คือส่วนแห่งมรรคนั่นเองเวลาเราตั้งมรรคขึ้นดำวังอริยมรรคมีองค์8ขึ้นเนี่ยทำไปทำไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่ท้อถอยจะเหนื่อยก็อดทนเอาจะยากก็ต่อสู้เอาจะท้อใช่ไหมงั้นพักก่อนแล้วสู้ใหม่เพื่อที่จะให้เราเดินไปตามทางพอเราเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นมรรคญาณคือความรู้ก็จะเกิดขึ้นเป็นความเย็นเราเปลี่ยนจากข้อมูลให้เป็นการเรียนรู้ก็จะเกิดปัญญาคือความรู้ยิ่งขึ้นในใจของเรานั่นเองเรื่องของความคิดตั้งฝังดูให้ดีพิจารณาให้รอบคอบด้วยการตั้งสติของเราขึ้นอย่างพระสงฆ์เวลาก่อนกินข้าวเนี่ยเขาก็ต้องมาคิดพิจารณาอาหารใช่ไหมคิดว่าเราจะกินไม่ใช่เพื่อเล่นพวกมัวเมาแต่จะคิดว่ากินเพื่อดับเวทนาเก่าเท่านั้นคิดว่าจะกินแล้วไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแต่ความคิดตรงเนี้ยเป็นส่วนแห่งมรรคเพราะว่าทำให้เจ้าความรู้คือวิชาเกิดขึ้นได้นั่นเองให้เราตั้งอยู่ในมรรคบวังมรรคแปดนั้นจะเป็นเหมือนกับต่อหม้อของจิตของเราที่จะพาเราไปสู่ทางที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ได้จะทำให้ถึงความเย็นได้จะทำให้ถึงความสุขที่เป็นเกษมด้านหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร